وهو الذي جعلكم خلائف الارض. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں خلیف سے ہے جانشین, یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا, ون آفٹر اندر, جنریشن آفٹر جنریشن. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. انسان سے پہلے یہ زمین جنات کے پاس تھی, پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا, پھر انسانوں میں بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی. اور یہاں پر احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے, ہمیشہ نہیں رہو گے, تم آئے ہو اور جانا ہے تم کو. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں, یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی. یہ سب کچھ کیوں ہے, یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے, لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں. اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے, آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو, تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں. اور آگے انشاءاللہ سورت الاعراف جو کہ انعام کا پیر ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں. فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے, کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھی, دوسری کسی اور اعتبار سے, لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی. ان ربک سریع العقاب, یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے. یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی. وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ, اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں, کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے, تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں, کل نہیں تھے, پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے, اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا. یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟ ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے. تاریخ کے اس پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھے کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے, ایک قوم آئی وہ چلی گئی, دوسری آئی تیسری آئی, آتے آتے آتے آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی, اللہ نے آپ کو مثلا یہاں رکھا. اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے, پھر اور قومیں آ جائیں گی اور آ جائیں گی. نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے, بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں. اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس, ایک وقت ہے, اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, وہ تمہیں آزما رہا ہے کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے, جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے. یہ جتنی بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے ان سب کو سورج بھی ملا, زمین بھی ملی, پانی بھی ملا, سبزہ بھی ملا, کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی, نعمتیں ملی, سب کچھ ملا, ہاتھ پاؤں آنکھ کان, یہ سب ایسی چیزیں تھیں جو سب کو برابر کی ملی, جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں, عقل استعمال کرنے کے, بھاگنے دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے. پھر سب کا امتحان لیا جا رہا ہے, دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے. اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈز میں رکھا گیا, یعنی اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھی, مثلا دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے, لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا, کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی, किसी के पास इल्म ज्यादा था, किसी के पास हुस्न ज्यादा था, कोई जिस्मानी कुव्वत में बड़ा हुआ था। तो किसी भी सोसाइटी के अंदर सब लोग एक कद नहीं रखते, सबकी एक हाइट नहीं होती, सबका एक रंग नहीं होता, सबकी माली हालत बराबर नहीं होती, सबका मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये ऊंच नीच जो है इंसान के इम्तिहान के लिए है कि कौन किस नेमत को पाकर करता क्या है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई आलिम है तो कोई जाहिल है, कोई अकलमंद है तो कोई बेवकूफ है, किसी में काम करने की कुव्वत ज्यादा है तो किसी में कम है, कोई जिस्मानी एतबार से बहुत सेहतमंद है और कोई जिस्मानी एतबार से माजूर और बीमारियों के साथ पैदा होता है। अब इम्तिहान क्या है कि अमीर माल पाकर माल में करता क्या है, गरीब गुर्बत में किस तरह जीता है, सब्र के साथ या जजा फजा के साथ, या फिर गलत और हराम काम शुरू कर देता है। आलिम अपने इल्म के साथ क्या मामला करता है, अमल करता है या नहीं करता, जाहिल अपनी जहालत को दूर करने के लिए क्या कोशिश कर रहा है, अकलमंद अपनी अकल का जहानत का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, बेवकूफ अपनी बेवकूफी पर कितना साबिर है, जिसको अल्लाह ने काम की कुव्वत ज्यादा दी है वो उस कुव्वत को किस काम में लगा रहा है, अच्छे में या बुरे में, और इसी तरह बाकी नेमतें भी। अल्लाह ने तुम्हें दूसरी कौमों के बाद अब बचाया, जीने का मौका दिया, वसाइल अता किए, अब वो देख रहा है कि तुम करते क्या हो, लेकिन हर आने वाला यही समझ लेता है कि शायद वो यहाँ हमेशा रहेगा। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो दुनिया में आने वालों को और खुसूसन नेमतें और इख्तदार मिलने वालों को लाहक हो जाता है। वो समझते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी हमको मिल गई है या माल मिल गया है या कोई काबिलियत मिल गई है तो ये हमेशा के लिए हमारे पास रहेगी। हालांकि जो कुछ इंसान को मिला है वक्ती भी है, आजमाइश के तौर पर है, इनाम के तौर पर नहीं। जन्नत में जो मिलेगा वो इनाम के तौर पर होगा। और जो शख्स ये याद रखे कि उसका हिसाब जल्दी होने वाला है, तो फिर ऐसा शख्स कभी भी तकब्बुर में मुब्तला नहीं हो सकता। वो इन्नहू लगफूर रहीम। इन आयात को पढ़कर दीन का क्या नक्शा सामने आता है, क्योंकि पीछे अब तक जितने भी लफ्ज आपने दीन के लिए, सिरात मुस्तकीम वगैरह के लिए पढ़े वो सब यहाँ इकट्ठे हो गए। एंड ऑफ सूरत अल अनाम जो है ये हमें एक दीन का वाज़ह नक्शा देता है। दीन जो है वो शुरू से एक ही रहा है और बिल्कुल सीधी साफ शाहराह है, कोई उसमें पगडंडियां नहीं, कजी नहीं, इन्हराफ नहीं। दीनम कियामन है, मिल्लत इब्राहिम है, जिसमें न शिर्क है न तकब्बुर है बल्कि आजजी ही आजजी है, और अव्वल उल मुस्लिमीन की तमन्ना है, आगे बढ़कर इताअत करो। इखलास है जिसमें पर्सनल लेवल पर कोई रियाकारी नहीं, न नमाज में न कुर्बानी में, न जिस्मानी इबादात में न माली इबादात में। ये पूरी एक समरी बन जाती है ना, पिछली जो कुछ आप तफसीलात पढ़ते रहे उनका एक पूरा कॉम्पैक्ट सा नक्शा सामने आता है। दीन कोई सेल्फ डिफाइंड चीज नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ काम कर लें और उनको दीन का नाम दे दें, बल्कि वो अल्लाह का बताया हुआ तरीका है। इन्नी हदानी रब्बी इला सिरात मुस्तकीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बतौर नमूना यहाँ क्यों पेश किया गया कि हनीफन, उनकी एक सिफत यहाँ इस्तेमाल हुई, फोकस्ड थे, बहुत फोकस्ड थे इस मामले में कि उन्हें करना क्या है। बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ वो अपने रब की तरफ बढ़ने वाले थे, हर कंफ्यूजन और हर उलझन से पाक। अच्छा, उलझनों से पाक इंसान कब रह सकता है? जब इताअत का मादा होता है, कर लो कर लिया, हुज्जतबाजी नहीं करता बनी इसराइल की तरह, कैसे कितना कब, झुक जाओ झुक गए। हमारा सारा जोर किस पर हो गया? कैसे पर। जैसे कंपस होता है तो उसकी सुई एक खास समत की तरफ जाती है, हम भी जहां हो हमारी सुई एक ही जानिब हो, तभी सीधा रास्ता मिलेगा। मैंने आर्ट्स जो है वो स्टडी किया है अपनी एकेडमिक लाइफ में, तो उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ आर्ट था لائن، پانچ ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے، تو لائن کی جب ہم نے ڈفرینٹ اقسام پڑھی تو اسٹریٹ لائن تھی، زگ زیگ لائن تھی، کرو لائن تھی، تو جو زگ زیگ لائن ہوتی تھی اس کا جو امپیکٹ دیتے تھے تو وہ اکثر بے چینی کا کہا جاتا ہے کہ اس میں بے چینی، لیکن جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بہت سکون کا تاثر دیتی تھی. جب بھی کمرے میں ہم انٹیریئر ڈیزائننگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں، کپڑوں کی ڈیزائننگ میں جب ہم یوز کیا کرتے تھے لائنس، تو اس کا امپیکٹ جو وہی ہوتا تھا کہ یہ سکون دیتا ہے، یہ ایک ٹال افیکٹ دیتا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹ لائن کھینچ کے اور صراط مستقیم کی جو بات کی، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت پرسکون کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی حلال حرام کی جو مشرکین مکہ میں جتنی بھی رسومات رائج تھیں، جب میں ان کو پڑھ رہی تھی تو میں کہہ رہی یہ کتنی مشکل ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کس کا نر حرام ہے، یا یہ یاد رکھو کہ کس کا مادہ حلال ہے، یا کس کا جو بیبی وہ حلال مردوں کے لیے نہیں. یعنی یہ کتنی کمپلیکسٹی ہے، اور انسان کی ساری انرجیز ہیں وہ یہی یاد رکھنے اور انہی کو فالو کرنے میں گزر جاتی. جبکہ سچے دین کی مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی چونکہ فطرت بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین بھی سمپل اور اسٹریٹ ہی پسند کیا ہمارے لیے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مشرقین کی بات ہے نا، کہ انہوں نے اتنا کمپلیکس سا دین بنا رکھا تھا، ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہو چکی ہے. اب مثلاً ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈے اور اس طرح کی بہت سی سیلیبریشن جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. اوروں سے ہم نے بورو کی ہیں، بورو اس لیے کی ہیں کہ اپنے میں تو تھی نہیں نا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ یاد رکھو کون کس دن پیدا ہوا، کتنی مشقت ہے. پھر بھول جاؤ تو پھر تانے سنو، کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے، پورا ایک کیلنڈر آپ کو سال بھر کا بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جس قوم کے پاس کوئی کاغذ ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، اس کو صرف اپنے دس دس انگلیوں پہ گننے والے ہوں، تو ان کی توجہ کسی تعمیری کام کی طرف ہوگی نا. ہم تعمیری کام کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم ان جھنجھٹوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں. یہ جو ہم ہر وقت عذر کرتے ہیں نا، وقت نہیں ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہی، نماز کا وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے نماز کا وقت کیوں نہیں؟ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کہاں مصروف ہیں ہم؟ ان لوگوں نے تو اس طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی، اور ہم نے کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے. السلام علیکم. یہاں آیت میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ حنیف تھے. تو جب بھی ہم تفسیر پڑھتے تھے میڈم سے، تو میں دیکھتی تھی کہ میڈم کے چہرے پہ بڑی خوشی کی رمق آتی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ حنیف ہے، میڈم کیوں اتنا انجوائے کرتی ہیں، اور میں اس کا بہت سطحی سا میننگ لیتی تھی کہ بس یکسو. حقیقت کی بات ہے کہ گہرائی میں مجھے اس کا ذہن نہیں آتا تھا کہ یہ یکسو کیسا ہوتا ہے. ایک مرتبہ ابھی ریسنٹلی بہت اچھا موسم تھا اسلام آباد میں، میڈم کراچی سے آئی ہوئی تھیں، اور کالے کالے بادل آئے ہوئے، ہوائیں، اور جہاں ہم بیٹھے تھے باہر ونڈو سے ایسا پیارا نظارہ تھا کہ کیا بتاؤں آپ کو. خوب درخت لہرہا رہے، اور ہم سب میڈم کے ساتھ بیٹھے تھے، میٹنگ ہو رہی تھی. ایک بیچ جو اسلام آباد میں اب شروع ہے اس کی پلاننگ کے لیے چائے آئی، اور کھانے کچھ ایسے بھی ان میں تھے جو میڈم کو پسند ہیں، کوئی ایسے فروٹس بھی تھے جو ان دنوں میں کراچی میں نہیں تھے، اسلام آباد میں آ چکے تھے. ظاہری بات ہے چائے کا وقت تھا، موسم بھی اچھا تھا، ہم سب کی نگاہیں چائے میں تھیں. لیکن میں نے اس دن دیکھا اور بہت سیکھا کہ حنیف کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی، میں نے کسی چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں، یقین کرے آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اور ہم لوگ آپس میں کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میڈم ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر ہی ہم شروع کریں گے، کیونکہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا ہم نے ایک اور جگہ جانا تھا جہاں کسی اور نے قرآن پاک مکمل کیا ہوا تھا. انہوں نے میڈم کو بلایا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ دعا کروائیں، اور ظاہر بات ہے وہاں سے رات کو واپسی ہونی تھی، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ اب ڈنر نہیں ہے، تو یہ ڈنر بھی تھا، ٹی بھی تھی، ایوری تھنگ. میڈم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا اور ہم بھی چپ کر کے بیٹھے رہے انتظار میں رہے کہ شاید اب مغرب کی نماز ہوئی، میڈم نے مغرب پڑھ کے چل پڑی. تو اس دن مجھے سمجھ آیا کہ یکسو انسان کیسا ہوتا ہے، جس کے سامنے ایک تعمیری کام ہو تو واقعی اس کو دنیا کی کوئی اٹریکشن اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کرتی. اصل میں یہاں تو میرے پاس کافی کھلا وقت ہوتا ہے، لیکن اسلام آباد میں جب جاتی ہوں تو میں گھنٹے گنتی ہوں کہ میں 24 گھنٹے کے لیے آئی ہوں یا 48 گھنٹے کے لیے ہوں، اور اتنے گھنٹوں میں مجھے اتنا کام کرنا ہے، اور اگر میں کچھ بھی اور کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ گھنٹے مائنس ہو گئے اور کام رہ گیا، اور اگر اب کام رہ گیا تو وہ نیا کورس یا نیا جو بھی پروگرام شروع کرنا ہے وہ رہ جائے گا، اور وہ رہ گیا تو کتنے سارے لوگوں کا نقصان ہو جائے گا. اس لیے